irukasko ekainaren 22an. Bidarraitik itxasurat, bi edo irunaka. Tokiak hartzeko maia sport garazin. Intersport Donibane Lohintzunen. Homo sport Angerun. Petaben sport Bayonan. Pilotari sport Ustaritzen. Krakada itxasun. Intersport Bayonan. Nafar mendin, arraiotzen, bastanen. Animazioa garatxale guzian. Irukasko bakotxak bere ritmoan, bakotxak bere desafioa. Info guztiak gure webgunean irukasko.org. Euskal Irratiak Euskaldunak Irako. Hemen txegira bai, ondaiziela emankizunarekin ostegununtan ere berriz heldu. Dantza einen dugu gaujere ondaiziela saioan lau urratz eta kitxo izeneko ikusgarri berria ari dira Burgaintzikoak prestatia dute ere funtsian, lehen emanaldia larun bat aratsuntako baita, eta iruretako jena aita semeak dira emanaldi berriunen gibelean, lau urratz eta kitxo, Burgaintziko kideak ere entzunen ditugu gure gaurko emanaldiana. Mirua hemen da, Miru Beltza, Iker Elosegik lagunduko gituunen egaztiunen ezagutzen. Lierni Elortzarekin ere eginen dugu Ordiziako feriaren pundu bat. Ekainaren seiaongietorri gure gaurko ondaiziela saiorat, idazle baten aipamena berdauzuegu egin Jon Arretxerena, Jon Arretxe basaurikoa, bizkaitarra, mila behatziunta hiutan oita hiruko gaurko gunarekin sortua, beraz, gaur aipatzen duguna. Euskal idazlea bere herrian ere lehen ikasketak egin zituen eta unibertsitatean ere matrikulatu zen Deusteko filologia fakultatean lizentzia lortu zuen, baita ere doktore gradua ere Basauriko euskara tesiari esker. Basauriko azken belaunaldi euskaldun zaharraren mintzatzeko idatzia edo mintzatzeko manera idatzirik eman baitzituen. Eta jakin ere, beraz, arbizun bizi dela, Nafarroako sakana aranean, Gasteiz, Iruña eta Donostiatik, hor erdi bidean delarik Jon Arretxeren aipamena ginuen, gure gaurko efemeriduan Euskal Irratietako ondaizielana. Korsikaren bidez Peru alderat eskapatzen gira. Txama jalezi taldea. Cascati sbagliati da uno straccio Cristo non faccia Eta kitxo dantza ikusgarria emanen du amikuzeko burgaintzi taldeak ibiakoitzuntan atxeko behatziuntan nonapaleuko airetik gelan bada behatzi ilaite janik ikusgarri hau prestatzen ari direla Claude eta Jon Iruretagoiena eta semeak beraz zuzendaritza pean direlarik ikusgarriaz gain dantzaren erakasteko metodo bat ekarri dute bi dantza erakasle hauek metodo unek lau Urreatz ikastez eskoldantza ainitze maiten aldela erakusten du burgaintziko erakaslek metodua ikusi dute eta taldeko gazteenak formatu ituzte ondotik burgaintziko arduradunak azkarki implikatu dira xede juntan bai antolakuntzaren aldetik baita ere diruaren aldetik jauntzi eta materiala guzia berritua izan da karia hortarat burgaintziko ehun dantzari eta txarrangako musikariak ere Ariko dira, ibiakoitzuntan lau urratz eta kitxo ikusgarrian eta emanaldi juntan lehenik Jon Iruretagoienarekin mintzatu da errepika batetarato joanez lol etxogun. Lau urratz eta kitxo da ikusgarri baino gehiago dantza erakasteko molde bat. Baliatuz, euskal dantzan diren lau inarrizko urratz, Eta lau urratz horiekin, ba nola egiten den, ze moldera emaiten den, ze ritmorekin egiten den arabera, ba, dantzak sortzen dira eta urratz diferenteak sortzen dira. Eta hori da, ba, izena, ikusgarren izena, baita ere ba, metodo horren izena, ba, lau urratz baliatu euskal dantza ikasteko. Hor emanen dituzten dantzak, ez dira sorkuntzak? Ez badira moldaketa batzu. Baina gehienak dira tradiziozko edo euskal repertorioaren dantzak, edo zein edo provinzi guzietakoak, eta hola, noiztenka behar denean edo parte bat moztu hori da ikusgarriaren ba, ritmoaren zat, edo hola, gauza bizpairu aldatu, baina berez baliatzen dugu dantza tradizionala eta besterik ez. Noiz hasi ziste entrenatzen? Iraila bukaeran, hasi ginen, batalde lehenik monitoreekin, pixko bat esplikatzen justuki metodo hori, haiek gero aldezaten aurrei pasa, eta ba, ni haurek hartu nuen hor talde bat ere haiekin lan egiteko astero, eta ba, hola, hasi ginen irailan. Azken nien, ikusgarri baino proiektu zabalago bat da. Iraunen duena bereziki burgaizi taldearen zate. Ba, hori da ideia, gu hor gira proiektuan, gehiago da ba, zerbait emaitea eta segide zala. Ez gauza gelditzea gu joaitean, gu hemen ez gu ez gira burgainzikoak. Taldeak hartu behar du, hartu du ere proiektua eskutan eta segide zala, hori espero dugu. Hori da importantena, bai gauzak luzaz mantentzea eta hau txikiak, hau txikiekin hasi den lan hori, ba, iraun dezala eta dantzari honak egitea, hori da helburua. Nola zautatu zenuten bugaintziekin lan egitea? Ba, joan den urtean egin zenean historioen historio, talde batekin, aita etorri zen talde batekin lan egitera eta eman zuten historioen historio egin baino lehen gabota bat egin zuten. Eta hortik abiatu zen proiektu hori, talde guziarekin lan egitea, guziekin, monitorekin, baita ere dantzari luago edo ondiagoekin. Ikusten dugu hau frango badirela, gaztiak, gehituak, behar ezko zen hanbeste jende, horako ikusgarri baten egiteko? Behar ezkoa ez dakit, erresago da jendea denean, dantzak egitea, noski amazazpi mutiko balin badira, zortzi behar baditugu dantza bat egiteko, Arrasko zerresagoa da, talde batzuetan, talde gero eta gehiagotan, falta dira edo mutiko, gehienetan mutikoak, mutikoak biskaba justu dira hor bazen. Jende bazen egiteko, dantzak egiteko dantzari nahiko, beraz, bai, da, dantzaren zaitea eta bo, deneko aitea dantzatzeko posibilitatea, talde txiki batekin baino zailago da, dantzak lotzea, jantziak aldatzea eta hori guztia pixka bat zaila izaten nola. Nola izan da, justuki, dantzarien implikazioa? Sei labete, luze da, eta ez dakit, berdin gazte horien atxikitzia beti elburu berean, agen ez da beti egez? Ba, askeran behar dute, ohitura hartu, behar dugu ohitura hartu. Haiek, ba, nire ohitura didez, eta nik haiena. Eta ikasi ezagutzen, gero ba, metodoak aldatu ditugu ere, lehen spekatu duan bezala, ba, genuen hori metodo hori, dantza erakasteko metodo hori, hori guztiari ohituratu eta gero abiatu da, eta abiatuak direnean, ongi abiatuak direnean, horrek ez dira gelitzen, gero segitzen dute, eta irensten dute maiten diegun guztia, eta hori pasada, horrek ba, ari dira dantzan, plazegarekin espero dut, eta guk hartzen dugu plazera haiek dantzani ikustean, hor bertan ikustean duen bezala. Agian publikoak ber plazera hartuko du sortzian. Espero dut. Untza, mileskak dion eta berriz arte. Bai, mileskak zure. Lau urratx eta kitxo deitzen da larun bat untan Burgaintzi taldeak eskainiko duen emanaldia. Burgaintzi taldeko arduraduna den Xantal Ergirekin ere mintzatu da gure langidea. Lole txugua. Bai, Burgaintzik istantian bere beho jurtiak ospatuko ditu. Ez egia da talde handi bat dela eta aspaldutik apesa bati esker hasi zela. Eskualdantzak urratxak eakutsiz eta geroztik segitzen du eta beti belaunaldiz, belaunaldi handiek tipier eakutsiz pixka bat hori izan da guai hartio eta lau urratxetak itio pixka bat izpiritu horretan da ere izanen den ikusgarri hori. Burgaintzi aur gaztiak eta gehitiuak dantza talde handi bat dela erraiten alda? Bai, jaiten alda kasik, ehun bat haur badira dantza eskolan, gehi helduak, ehun eta behoita mar bat haur egiten du rotarat, haur eta gazte, gehi txaranga bat, hor amar bat muzikariekin, hori bitidanik izan dena, baina hor pixka bat gazte-gazteak dira, eta aurten ere bizikilan ukan dute, zerotik abiatu baitira, hala, behaz badute biziki, mehesimendu handi bat. Ez da dantza talde bakarra, amikusen mena ikusten dugu, hor... Zinez bizirik dela, dantza hemen amikusen, nola esplikatzen da? Zitakit, hori pentsatzen dut erri bakotxetan baitira jende motivatuak, bai Gabadin, bai Bitinan, dantza talde horien xutik atxikitzeko eta segi arazteko. Berroi urte, agian, guaiko gaztiak hemen bogaintzikoak, dira leheneko dantzarien aurrak? Bai, hori da, guaiko gazteak, ikusgarriak emaiten dituztenak udan eta urte osoan, bai, horiek bere aitamak, dantzariak izanak dira ere, eta izanen dira, pentsatzen dut, taldearen kudeatzaileak ondoko urteetan, araiz. Baina, justoki ikusten dugu ogoi urteko gazte horiek zinez implikatuak direla. Ba, hala da, beti proiektu bat badelarik, beti prest dira dantzan hartzeko lehenik, hori baita lehen horien lehen helburua eta beti eskukaldi baten emaiteko eta sustut aurrer dantza erakusteko. Burgaintzi familia handi bat dela, handi bat da azkenian. Familia biziki handia da, zomeit aldiz ez da erretxere familie horren eamaitea, behaz, ege da, pixka bat, masina handia da, ala erreten alda egerteko. Lau urratxetak kitu, ala ere, xede handia, izan galegindu, ala ere, implikazio handia ere, arduradunen partetik. Bai, limaleko lana izan da, ono badugu aste bat eta gelditzen dira ono gauzak egiteko. Ahopen aldetik dena aja egin dugu, materiala ere dena aja egin dugu, fresh handiak, alimaleko lana, galdegin dugu burrasuen, aitatxe amatxien laguntza, eta hor ere egia da, zinez hori biziki goxua izan dela jendeak ahapostia segi, baimena eman baitute gure laguntzera diteko, beste nez bakarrik gu bulego tipia gira, amabi gira, behaz, ezin ginuke denak guk bakarrik egin, behaz, zinez laguntza hori eskatu dugu eta ukan dugu, eta araiz denek froga ukanen dugu egin duguna ideia ona zela eta ikusgarri edera ateratuko dela hortarik. Ikusgarri edera, me agian eztea hori urratxo hori ereiten den hazi bat. Bai, jamer da astapenetik jale ere zenlako abiatu giren proiektu hortan. Diaz izan zen hemen amikusen historio misterio hauren ikusgarri eder bat Claude eta Joni Irure eta Goienak eraman dutena eta ono eramaiten dutena. Hortaik behaz bizka bat galdein zaukuten talde ikipi batek astapena edo dantza bat egin zezan ikusgarri horren aitzinean. Eta hortaik bizka bat ideia biatu da, lana etzela fontu bukatua eta proposatu zaukuten behaz inparaldeko dantzarien biltzahak gehi basen afaroko errian zokiak proposatu daukute behaz ikusgarri horren egitea. Lau urratx eta kitio, eman dugu behaz titulua, titulu horrek erran nahi du behaz urratx gutiekin egiten aldela, ikusgarri oso bat, hori da gertatzen, eta ere, ostian arreten nuena ere, izpiritua da, handiek tipier erakustea, hori da, ahontu izpiritu, hori da gure izpiritua hasta duela beho jute dioz egiten duguna, duguna, eta hori behaz segituko dute, gazteak, nola ezan, monitoriak, hor ikasi dute, ere horiek ere ikastaldiak okan dituzte, eta ikasi dute aurrek nola ikasten, beste molde batez. Hala, hori ere, yeah. Eta hori egia da, ondoko urteetako ere, baliatzen alko dela. Beraz, konkretuki ikusgarria airetik gelan izanen da, somat leku bada? Somat leku, erran ezake bosteun, seihun, gehienik ez gehiago. Esperantza dugu ala ere, ez dela ikusgarri bakarra. Hain txur, ukanen ditugu ondoko irabeteetan ere, beste parada batzo, beste leku batzuetan emaiteko ere. Bost seihun leku, hain zintxalmenta asia da, diadanik seguraski arrakasta badu amitu zen bederen? Bai, gerteko deia haugen familien inguruan, be kasik hor gaiten alda iru egun partitiak leku deia atxikiak direla, behaz nahi balma duzu eleke atxiki, beharko duzu aski fite deitu, basen afarroa erri antzukia zure lekuaren atxikitzeko. Ekainaren bederatzean Dona Paleun Aratxaldeko iruetatik sortzietara Baxe Nafarroako iriantzokiko sasoi estearen gari Ikusgarriak karikan kitorik Musikata antzerki Botakada Lewakiz Buzbu eta kompaini Le Petit Teatro de Pern Shanki Galtzeta Buru eta François Fava Berriz ere, ekainaren bederatzean Dona Paleuko merkatu estaliko plazan Ikusgarriak kitorik Euria balitz, ikusgarriak aterbeturik izanen dira Salvador Kolegioa Etxezarritik Amets Berrira Mila amairu kristoin urtia Salvador Kolegioa Araberitze obrak Ogoita amar urte betetzeak Eta ekitaldi kampaina Ekainaren sortzian, kanboko poliki rol degian, gaueko zazpiontan hasiko da sustengu kantaldia. Bila, goizik eta eskuz esku. Unama taldea, Otsalde, Austin Alkat, Pantsiz Bidar, Kantiruki, Txominegi, Begiz Begi, eta kolegioko burasoak kantuz. Bila, trikitilariak, animazionian. Aheide, adiskide laguntzaide, Sato, Salvador kolegioaren sustatzera. Salvador Kolegioa euskaratik eskuara eraikiz. Kaiser Soze, Kaiser Soze, Kaiser Soze, Kaiser Soze, Kaiser Soze, Kaiser Soze, Kaiser Soze, Kaiser Soze, Kaiser Soze, Kaiser Soze, Kaiser Soze, Kaiser Soze, Kaiser Soze, Kaiser Soze, Kaiser Soze, Kaiser Soze, Kaiser Soze, Kaiser Soze, Kaiser Soze, Kaiser Soze, Kaiser Soze, Kaiser Soze, Kaiser Soze, Kaiser Soze, Kaiser Soze, Kaiser Soze, Kaiser Soze, Kaiser Soze, Kaiser Soze, Kaiser Soze, Kaiser Soze, Kaiser Soze, Kaiser Soze, Kaiser Soze, Kaiser Soze, Kaiser Soze, Kaiser Soze, Kaiser Soze, Kaiser Soze, Kaiser Soze, Ka Ekainaren zazpian ostiralarekin Eusko Poteoa Baiona undi eta txipian Beratzi ostaturen itzulia musikariak alaiturik Itzordua finkatua da Barbazko ostatuan Espainiako karrikan Arratxeko zazpietan Eta goizeko biak arte kemen txuenen zat Eta ezagangura jatekoari ere pentsatu dugu Ostatuetan pintxoak izanen dira Istanena Poteoa eskuekin bakarrik eginen da Euskoa denen esku derako Zuere, zato Euskoaren aldeko poteorat Ekainaren zazpian, ostiralarekin Onda iziela Trena maite dugulako Gelditu atxete Urdin dite honbetzeko Gelditu atxete Aditu aduzu e, gelditu atxete Alternatiba ibadila, gelditu atxete Zergatik txikizioa, gelditu atxete Gelditu atxete Aditu aduzu e, gelditu atxete UHT Fermin Muguruza ezagutu dukezue? Zinez kantu kausitua ritmo handiarekin eta beti aktualitatean dena. Biadura hondiko treinaren kontrako kantua. Ondaiziela emankizunarekin bagoa zaintzina, Iker Elosegi gurekin, egunon? Egunon. Orduan, gaur beste egazti bat, Miru Beltza. Bai, Miru Beltza biziki usu ikusten aldean harrapari bat, Euskal Herri guzian bada, iparaldean dure egualdean gainera. Eta, bon, unat heltzen da otsailundarrian, martxoan, horren bait. Eta hori da kasik, hemendik hola, migratzaileak deitzen diren sori horietan, lehendik abiatuko dena. Uztailaren ritxutan joetan dira hemendik. Beraz, hainiz bezala, du dira unat, umeiteat, eta gero joetan direat, nora joetan diren, ebe horre, Afrikarat. Afrika da guretako, hemen eskoderrian diren, umatzen diren sori hainitzen, negua pasatzeko eta lekua. Beraz, Miru Beltzik ikusten neguan eta nahi bauzia ikusi, beharra joan Afrikarat, zaharra egualderat, handira denak. Eta gero berriz unaten du dira. Biziki aizadar ezagutzia, buzoka bezala, apopres, iluna da, hortako zeta Miru Beltza deitzen, eta buztanea badu ez erronda, baizik eta ainarena bezala, edo arrainarena bezala, radi baita oska batekin bezala. Baina oska tipia du. Badu beste bat, Miru adena ere, eta eskoderrian badena, Miru Gorria. Baina horrek oska anitzen diagoa du, eta Miru Gorri horrek badu gorrail kolore zerbait, kita xuriekin eta egala gibelian, afeanzpian, eta desberdina da zinez. Hau, biziki iluna da, marroin eta beltza. Baina bestia da gehienik ikusten dena hemen? Ebe, neguan Miru Gorria da ikusten, hemen negua pasatzen baitu, naiz eta umatzen den ere, baina pasatzen dute negua hemen, Europa iparreko, iparraldeko xuriek. Miru Gorriarena. Aldiz, Miru Beltza hemen umatzen da, eta negua berak Afrikan pasatzen. Me primaderatik goiti Miru Beltza da gehienik ikusten. Hori baita hemen arruntena. Hainitzez gehiago da Beltza eta Gorria behin. Horiek denetari jaten dute, bon, denetarik, aragialia dira, beraz, me aragia hila edo ez, denetari jaten dute, saiek eta jate utelarik ardi bat hilik atzeman eta jate utelarik ingurian ibiltzen dira miruak, bai gorri eta bai beltz, alden puskatipiena ebasteko. Miru Beltzak badu beste berezitasun bat, biziki usu ikusten da erreka onduetan, arrain hilak, ustelak, edo, azen, jaten alden ozun gauza jateko prez baita. Mena, Baiona batean, aturri, bokalen, eta han ikusten dira Miru Beltzak. Iriko jendeak ere badu harraparien ikusteko para daula. Ejazota, hori idea, xita jalea. Bai, eta xita jalea ditzen den Mirua, hori dira, Miru Gorria da Miru Beltz. Gehiago Miru Gorria, hori da pixkat harrapariago nunbait, eta gartatzen da, bai, xita batzuen harrapatzea, edo oilasko tipi, ba, ebera da. Obenduna bera da, bai. Boa ez ditu hainbeste jaten, menan batzuetan lotzen delarik beti leku berean txita guzia jateat, bon. Basta jo esplikatu, beste nabai joitia. Ez dira hiltzen aldoriak, horiek debekatua dira, babestuak baitira, legez, aspalditik. badute izigarri eta egingizun importanta bon, hilak diren kabaletip jorien garbitzen, baita ere harrapatzen dituzten mamutsa bere sisari horiek ginetan dira ahulak direnak, edo eri direnak, beraz baute hien rola, eta harraparri guztiak bezala babestua dira. Iragan neguaz zer bazinuke erraiteko, zer ikusi duzu gauza berezirik edo xorien haratunetetan zer diozu? Negu ontan? Zagit, ez baita ezpada, behar dut zerbait erran, behar zerra behar dut. Zagit ikusi dira lertxunak goizik berriz din dira, gibelerat, ez tita izke hainu runioan behar ba? Ba, me bada urte bat zokola dela, urtean ere bai, egia da, gerratu zaut bizperio alditan paura joaitea, mandezaun, eta zamatzeko eskualde horietan lertsunak anitz ikusi ditut. Gerot, duela ogoi urte etzen erako ikusten. Horiek landesetan hasi ziren pixka bat egoiten, neguan, baina huai ere hemen gav horien inguruan eta ikusten dira. Leku umietan, huai afen, huai hartuak ere nadira eta hartu leku horietan, neguan biziki umia dira eta hor egoiten dira lertsun horiek, behan jaten duzte, hartu ale batzuk, bi batzuk galduak izan baitira, horien janez da historio. Baina hola beste berezitasunik aurten ez, hotxailean miru beltzoriek arribatu dira. Batzutan beranto, beste batzutan goizago. Urtez urte, alare ikusten da, migratzaile horiek gero eta goizo eldut zile unat. Eta ikusten dira baitare, guk ez baita ezpada, menan Espainia zola hortan, Andaluzia aldean, ainerak, egun urte guzian hor digela. Ez dira gehiago joaiten Zahara egualderat, Afrikarat. Beraz, eta horiek denak dira beste esenari batzuk, hain esenari baditugu bina horiek ere, klima aldaketa batean gaudela, arrunt. Arrunt. Jende batzuek ez dute sinetxina jono, begiatapatuz edo ez baita ikusten, baina epskatirekiz oartzen gira gauzakai dira egiazki kamiatzen. Iker, milesker eta ondoko egunak arte. Bai, gustarte beraz. Behin batian loiola Antzetik usi nuen neska txabat plaza Ura sebai polita hain politik bazan esan nion desio senti nuen gizan arrekin izketaba nahi nuena izan eran zuzi Argitu ginean ian, inor gabe gira Kolorea gorituz, arrazitziz gira Kondatuko dizute, guztia segidan Zere, xani honetan, nola erantzun zidan Ni honetan, nola erantzun zidan. Gure Andrea genuna da auzoan ala diote, diote neure Andrea amre hona da auzoan ala diote, diote erositako prezioetan prezio ero txitakoetan erositako prezioetan pozikan sahalduko neuke la la la Eskutsi jaio eta eskutsi kanabile juntako eta minore zaigu gertatu ongile aitota amat naikunin duten fabrika batian bizitzarekin murukateko altzairu artian bide txiuretik noa abia neure katia baina ez usten nabile nikan horren apartian bide txiuretik noa abia neure katia baina ez usten nabile nikan horren apartian. Zerdi asko hetez txukzen lagiko pendizan papertatean mugitutako zomoro ahizan imozati bizidiren umezun batzuen gizan periodikuak ez direk urtaz muntzatzen parixan imozati bizidiren umezun batzuen gizan periodikuak ez direk urtaz muntzatzen parixan imozati bizidiren umezun batzuen gizan periodikuak ez direk urtaz muntzatzen parixan. Ondaiziela. Eta tenorea dugu bai Lierni Elorzarekin ordiziako feriaren aipamenaren egiteko ongietorri Lierni. Bai, esker da berdin zuei. Orduan, itzeman bezala ikusten ez zer nolako agiren gu, aro, ederra izan entzela, eta espeantxa ginuen hala izan entzela ostegun untan, eta hala gertatu da. Esan genuen, itza, itz, eta ara behitu. Horai, tik goiti entzun, eh? Lierni eta Marienez. Ikusten. Orduan, berri honak dira horiek guziak bentsatzekoa da ordiziako azokaren zatere? Bai, dudarik ez da. Eta atzo izpide nahi baduzu denbora ederra zen, eta normala beharko lukena, ba, aurten arras salbuespeneko egoera bilakatu dela, ez da, hori da justu bitxia, oaingo eguraldia izan beharko genuen iaspalditxo, eta ez, eta gero ala ere kontua da nolakoak girene, mesfidati ginen, ze bai, gaur ona bai, ona bai, baino, bada ekaitz iragarpena, gaur gaurako etortzen aldela, bihar etortzen izaten aldela, alako beldur bat edo buruetati bintzat ezin kendu, eta tira, momentukoz ona da, hori bizi dezagun eta gero-gerokoak. Bon, dena den, ez da berantegi, oraino guka aholkulariak ukanditugu Euskal Irratietan, tomate landare eta biper landare eta orain dikere ezartzen aldira, baziren oraino saltzeko ordizian? Baziren eta gero jendea niz dabil, egia erran atzo landare zaleek aspaldi zain zeudeneko alako azoka izan zuten, ez da? Eta gero landareak gaunditu dira ere poliki, behar bara, baratzetako eta guain landatzeko ongi da, baino prezioa gainera ez dute upatu, beraz, tira, behar bara garanti gehiagorekin ere erosten alda, hori pentsa diteke bere alde ona ikusita, esate baterako bat aipatzeko den denak erosten ari zirena, piper landarea eta bakoitza 10 sentimotan saltzen ari zen. Hai. Ni beti aipatzen dut hemen garestixegoa da, baino handiagoa izaten da landarea. Ala beharrez aurten han ere handiagoa saltzen ari dira eta bo prezioa ba aniz bai dute berdin mantentzen dute. Eta egia esan aukera denetik dago eta lehengo joantzen arte azkenean aipatzen genuen bezala ez soilik ja udarari begira, ba piper, tomate eta abar, bai, baita udazkenari begira ere, azalore, brokoli, azakiskur guzti horiek ere aukeran daude eta orduan bat, bakoitzak nola antolatzen duen bere baratzea eta zenbait toki duen, ba denetaik erosten ari zen eta bo mugimendua xoragarria zen egia erran. Pentsatzekoa da bai. Eta gainera egiten duzu bezala, eurei landare horiek bo negutegietan egon dira, beraz babestuak izan dira den aro gastotik. Bai, hori da, aro gaiztotik babestuak naiz eta ikusten da ala ere eguzki falta hori ere izan dutela, landarea sanoa da, noski biztan dena, baino fruituetan eta heldu den takin nola erran, alako itxitasun bat badute eta pentsatzen dut honekin, eguraldi honekin eta eguzki honekin, atzo batek aipatzen zigun bezala, honek lehengo batean aipatu genuen, tomate negutegiak ditu, bereziki tomatea, eta atzo aipatzen zigun, ai, azkenean nere tomateak astearteko eguraldia zari zen, astearteko guztiarekin hasi ziren lotxatzen. Mm-hmm. Noski ba, musugorritzen hasi zirelako. Pentsa, hori da, hori da. Errazu fruitu eta, ba, barazki berriak, hoja gertu direla, egiten duzu, atzoko merkatuana. Hori da, bai, eta, bueno, ba, nobedadetako bat diliteke ja tomateak gorritzen hasi direla, pentsa, lehenengo astean aski politikarri zituen, bo, atzokoak oino ere etzuten alako kolorerik, baina tira. Ta gero berri berriak, ba, aurtengo lehenengo gereziak azaldu ziren. Bai. Bai. Eta bi gerezi mota, ala ere goizeko gerezia, zen biak ere, bat txikiagoa eta bestea, ale askipolita. Eta 4 euroan saldu zen gehiena, naiz eta txiki-txiki horiek, ba, merkeago bi eta irutan eta ematen zituzten. Gero luzokerrak ere bai, eta hauek bakoitza 80 sentimotan. Bai. Eta hauek bai negutegikoak, Eta gero lehenengo tipula gorri buruzabala ere ja salgai zen, eta 3 sorta 20 euroan, egiazki tipo, itxura oso neko tipula, baina hauek ere negutegikoak. Eta alta kanpokoak, aire librekoak, baratzuria ja buru eginda, oso baratzuri buru ederra gainera, eta hoiek 1 euro erdian buru bakoitza. Eta gero ikusten da bat zenbait produktu pitia bere prezioa merketu dute, ala nola ba baba eros daiteke 2 euro ezkeroztik, 2 eta 3 kiloan, etxilarra ere 8 euroz geroztik bada, oino bada, ala ere 10 euroan kiloa saltzen duena, baina, bueno, 8 eta 10 artean behintzat kokatu behar da, eta hori bai prezioa beti ere kontuan hartuta, leka eta guzti dela, ez dela bakarri barruko biliaren kilo bat, baizik eta leka eta guzti pixuan hartu, kilo bat egiten du, eta ala, 2 edo 3 edo 8 edo 10 prezioa. Eta patata berria 2 euroan saltzen dute gehienak, eta biologiko nemana den barazki bizidunak izenekoa, mapia inzuzen ere, arek 3 du kiloa. Hori da. Eta hor, iduriz ere kurritu da berria, esiza, edo onjo sasoin txarra, urte txarra dela? Ba, justuki, eta hitzetik hortzera entzuten da, normalean hortan aritzen direnak, jaioak direnak, eta txoko guztiak ongi miatzen dakiten horiek, bai, etxean jateko lain jaso dute, baina hortik aurrera ez beste urtetan izaten zen, bezala hartu eta eman eta saldu, eta auzokoari oparitu, eta ez, ba, justu kilo pare bat, 3, ola, kasurik onenetan, eta ja, sasoina aurrera doa, ja ekaina ez da, hoien sasoina, naiz eta oraindik zerbait ba, atxematen dueni baden, baino ez errazko ez, eta ja kitxo, aurtengo sasoina hemengoa ola izanen da, gero gertatzen dena da, ba saltzaile profesionalak errenen dugu, eta bitartekaritzan eta ibiltzen direnak, hauek bai, hauek handik edo hemendik inguratzen dute, eta atzo ere ba, 340 kilo ziza bat zeuden. Hori da. Ba, hala, ez dakit, lirni zuk zure baratzea zertan duzu? Bo, poliki, poliki, hau ere antzematen da eguzki honekin, uf, anitz, osasunez anitz hobetu dela, eta tomateak, lehengoan erraten genizuen hoiek, ez dira arras galdu, eta guain, jari dira sasoitzen ere, ai. Eta guain txatzo justu hartutako piper batzuk aldatzen anua. Aha, hala, hori, ba, soizu, zeta biperrek dute gehienik sofritzen ikuste, biper landarek. Tomatea oraino badu tomateak erresistentzia pixinoat, baina biper ondoek, ez dakit, nola aterako diren, hor, hiru astez euria bildu dutenek. Kusiko. Baina aurtengoan ikastaro bat eman zaie landare, igerin ikasia datoz. Ah, bai, hori segur. Ba, beraz, hori da, guain nekearen ondoren gopoz hori agertzen dute. Ea, ikusiko dugu, nola irriz dugun gure baratzea. Miresker, Lierni, dena den, elduden ostegun arte eta agian denbora berdinarekin aro on unekin. Bai, beste zerbait da, ze plazerra. Izan ongi, Lierni. Baita zuek ere, aio! Eta hontan da bururatzen gure gaurko emanaldia, mileske jau jarraikirik eta bihar arte amekontaik goiti. Larresoron, ekainaren zortzian, larun batarekin, arratseko zortziak eta erditan. Publikoari gorroto antzerkia. Aktore bat, bi ikusle, agertoki bat. Besterik ez du behar antzerkiak. Hortik aitzin hasten den jokoan, dena da posible. Eu sou a flor, o vento jogou no chão. Larresoron, ekainaren zortzian, Zortziko eta hotelore elkartek antolaturik. Ekeren laguntzarekin. bertsolari bertso, bertso zale Bariazkearen atzetik Azkal ondoko Ekibo bat nola Inmortatzen Aurrera Lezartu diar Albadaneki emeki Nagarran Zitu ditzez Jakin mutatzen Oizko tentzio Zure horretan Zorro Udo